Odpusť nám, král, množitě se nám duší. Kde je teď bratr náš už město zemí? Dovol mi, abych ho ještě dnes hledat šel. Sedět tu za pecí, to bych dál neuměl. Otec váš stále spí, nikoho nevnímá. Ty jsi teď pro něho naděje jediná. Času moc nezbývá, to na paměti měj. Pospěš, synkové. Prosím tě, nemám. Tohle je můj úděl. Ve všem být poslední. Dny prožité v smůle počítám, den ke dní. Ze zbytků, i když je jich třeba na tisíc, vždycky zbude zbytek. Jen zbytek a nic víc.